Book 2 15 15 الثمار والمواد الغذائية Gyümölcsök és élelmiszerek Gyümölcsök és élelmiszerek معي حبة فراولة Van egy eprem. Van egy eprem. Máj habbat kiwi wa shammama. Van egy kivim és egy dinnyém. Van egy kivim és egy dinnyém. Máj burtukala wa habbat grapefruit. Van egy narancsom. És egy grapefruitom. Van egy narancsom és egy grapefruitom. Máj tuffáha wa habbat mango. Van egy almám és egy mangóm. Van egy almám és egy mangóm. Máj móza wa habbat ananász. Van egy banánom és egy ananászom. Van egy banánom és egy ananászom. Ana ámil szaltat fákiha. Csinálok egy gyümölcssalátát. Csinálok egy gyümölcssalátát. Ana ekkul qatáit toszt. Eszem. Egy pirítóst. Eszem egy pirítóst. Ana ekkul qatáit toszt má zibda. Eszem egy pirítóst vajjal. Eszem egy pirítóst vajjal. Ana ekkul qatáit toszt má zibda wa murabba. Eszem egy pirítóst vajjal és lekvárral. Eszem egy pirítóst vajjal és lekvárral. Ana ekkul szendvics. Eszem egy szendvicset. Eszem egy szendvicset. Ana ekkul szendvics bil margarin. Eszem egy szendvicset margarinnal. Eszem egy szendvicset margarinnal. Ana ekkul szendvics bil margarin wal tamatim. Eszem egy szendvicset margarinnal és paradicsommal. Eszem egy szendvicset margarinnal és paradicsommal. نحتاج إلى خبز وأرز. Szükségünk van kenyérre és rizsre. Szükségünk van kenyérre és rizsre. نحتاج إلى سمك وستيك. Szükségünk van halra és szeletelt marhahúsra. Szükségünk van halra és szeletelt marhahúsra. نحتاج إلى بيتزا ومعكرونة سباجيتي. Szükségünk van pizzára és spagettire. Szükségünk van pizzára és spagettire. ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ Mi kell még nekünk? Mi kell még nekünk? نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. Szükségünk van sárgarépára és paradicsomra a leveshez. Szükségünk van sárgarépára és paradicsomra a leveshez. أين السوبرماركت؟ Hol van egy áruház? Hol van az áruház? الرجاء الذهاب إلى www.book2 2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.